अंधेरा है, सामने कब आएगा, क्यों छुपा सवेरा है। हर तरफ उजाला है, दिल में एक अंधेरा है, सामने कब आएगा, क्यों छुपा सवेरा है, क्यों छुपा सवेरा है। मेरा दिल जिगर देखो कितने दर्द झेले है, मेरा दिल जिगर देखो कितने दर्द झेले है। एक में भी तन्हा थे, सौ में भी अकेले है, सौ में भी अकेले है। आईने के सौ टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, सौ में भी अकेले है, सौ में भी अकेले है।